Gdzie? W salonach Forda. Teraz Ford Kuga SUV już od 79 900 zł z 5-letnią ochroną gwarancyjną i Ford Protect oraz z dostępnym promocyjnym ubezpieczeniem 2,99%. Ford Kuga. Okazja się nasuwa. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda. Kiedy stosowałem mój poprzedni antyperspirant, czułem, że nie zawsze działał tak, jakbym tego oczekiwał. Ale teraz mam Medispirant, bloker potu, który zawiera substancje aktywne w wysokim stężeniu. Dzięki temu Medispirant działa zupełnie inaczej. Nie hamuje, ale wręcz blokuje wydzielanie potu i to aż przez 7 dni. Stosuję go na noc, raz na tydzień. Teraz po cenie to już nie problem. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant przeciwpotny żel do stóp i dłoni. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 5 maja, minęła 19. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Awaryjne lądowanie samolotu na moskiewskim lotnisku Szeremietiewo. W maszynie doszło do pożaru, są doniesienia o poszkodowanych. Trwają powroty z weekendu majowego. Policja apeluje o ostrożną jazdę i zdjęcie nogi z gazu. Utwory Moniuszki w różnych aranżacjach można było dzisiaj usłyszeć na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Grano przez 6 godzin. Samolot rosyjskich linii lotniczych lądował awaryjnie na moskiewskim lotnisku Szeremietiewo. Powodem był pożar. Samolot leciał do Murmańska. Takie informacje podają rosyjskie agencje prasowe. Z ich relacji wynika też, że zginęła jedna osoba. Około 10 jest poszkodowanych, a 72 zostały ewakuowane. Pożar został już ugaszony. Samolot wkrótce po wylocie zwrócił się o zgodę na awaryjne lądowanie. Ogień według niektórych doniesień mógł pojawić się w wyniku uderzenia piorunem. Od wtorku na polskich drogach zginęły 23 osoby, a 391 zostało rannych. Doszło też do ponad 320 wypadków. Zatrzymano 1220 pijanych kierowców. Teraz trwają powroty z majówki. Policjanci są na drogach. To dzisiaj właśnie około 5000 policjantów ruchu drogowego będzie dbać o bezpieczeństwo na drodze. Policjanci między innymi będą pracować pod kątem płynności ruchu. Tam, gdzie będzie potrzeba, będą kierować ruchem drogowym i oczywiście będą mierzyć prędkość, będą sprawdzać stan techniczny pojazdów i trzeźwość kierujących. Policjanci apelują o rozsądek, apelują o rozwagę, a przede wszystkim o bezpieczną prędkość. Mówił Michał Gaweł z Komendy Głównej Policji. Jeszcze aktualne informacje z Krajowej 19 na odcinku Siemiatycze-Sarnaki. W miejscowości Kuski zderzyły się dwie osobówki. Jedna osoba została ranna. Droga jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia potrwają jeszcze przez mniej więcej godzinę. To jeden z największych polskich mistrzów muzyki, który dokumentował naszą tradycję. Tak o Stanisławie Moniuszce mówił Andrzej Duda. Prezydent wziął udział w akcji Narodowe Granie Wiwat Moniuszko w 200. rocznicę urodzin kompozytora. Przez 6 godzin na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego rozbrzmiewały utwory Moniuszki w różnych aranżacjach. Śluśniczki siedzą jak anioł dzięweczki. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że mamy dwóch kompozytorów, którzy kojarzą się z romantyzmem i okresem, kiedy Polacy walczyli o to, żeby Polska wróciła na mapę Europy i świata. Są to Fryderyk Chopin i właśnie Stanisław Moniuszko, którego 200. rocznicę urodzin świętujemy. Moniuszko, jak zauważył prezydent, całe swoje życie spędził pod rządami obcych mocarstw. Umarł w 1872 roku, nie zobaczywszy wolnej Polski, ale jego wkład w odzyskanie niepodległości, jego wkład w przeniesienie polskiej tradycji, polskiej kultury przez te właśnie ponad 100 lat zaborów. Budowanie tożsamości naszego narodu jest nieocenione. Andrzej Duda zwrócił uwagę, że Stanisław Moniuszko w swoich utworach dokumentował polską tradycję. Koncert Wiwat Moniuszko zainaugurował akcję Narodowego Grania, akcję, która podobnie jak Narodowe Czytanie będzie się odbywała co roku, z tą różnicą, że w tym przypadku przybliżana będzie twórczość polskich kompozytorów. Sylwia Białek, Polskie Radio. I zmieniamy temat. Polacy na Ukrainie świętowali rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. W kijowskim kościele pod wezwaniem świętego Aleksandra modlili się w intencji ojczyzny. W uroczystości wzięli udział zarówno przedstawiciele mniejszości polskiej, jak i goście z kraju. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Boże, uczestniczący we mszy ambasador Polski na Ukrainie Bartosz Cichocki podkreślił, że dziedzictwo twórców Konstytucji 3-majowej należy do narodów, które ponad 200 lat temu tworzyły Rzeczpospolitą. Nie tylko Polaków, ale Litwinów, Białorusinów, Ukraińców. Dziedzictwo wspólnoty opartej na prawie, na sprawiedliwym podziale obowiązków. Jest to aktualne przesłanie, szczególnie dziś, kiedy Ukraina powraca do Europy. Dyplomata zaznaczył, że uroczystość była również okazją do spotkania się przedstawicieli mniejszości polskiej z Kijowa i okolic. We mszy uczestniczyli też Polacy, którzy do Kijowa przyjechali turystycznie. Jesteśmy z Oleśnicy koło Wrocławia. Takie ekscytujące, że po prostu tyle set kilometrów jest człowiek od Polski, a jednak widzi te ślady polskości po prostu tutaj w Kijowie. Po mszy świętej w kościele odbył się koncert pieśni polskich i ukraińskich. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy popada na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, w Małopolsce i w województwie świętokrzyskim, a w Zakopanem może poprószyć śnieg. Jutro chłodno, maksymalnie 13 stopni. Na południu i południowym wschodzie sporo chmur i deszcz. Do końca dnia pochmurno w południowej części kraju, przejaśnienia możliwe na północy. Na termometrach na południu od 1 do 8 stopni, w centrum na zachodzie i północy od 9 do 13. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Zapraszamy na... Electronics Show, targi sprzętu elektronicznego. Zapraszamy też rodziny z dziećmi. A kiedy państwo będą zwiedzać, to waszymi pociechami zaopiekuję się oczywiście. Tytus, czyli ja! Nauczę Milusińskich kilku sztuczek, na przykład stania na jednej ręce na linie, potrójnego salta w tył ze śrubą z miejsca. To może jednak znajdziemy ci jakieś inne zajęcie, wiesz? Dlaczego? No nie wiem. MediaMarkt razem z Philips Avent, producentem innowacyjnych niań elektronicznych, zapraszają do strefy małego dziecka na targach Electronics Show od 10 do 12 maja w Ptak Warsaw Expo. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Sport to twoja pasja. Intensywny wysiłek każdego dnia. Maksymalna energia i wylany pot. Czujesz zmęczenie? A wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia i energii. Suplement diety Litorsal nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal, dostępny w aptekach. Zdrowit. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 390 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 390 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. 10 lat temu w Dolinie Charlotty otworzyliśmy drzwi dla pierwszych gości. I był to strzał w dziesiątkę. Zapraszamy na jubileuszowy koncert z okazji 10-lecia hotelu Resort & Spa w Dolinie Charlotty. Strzał w dziesiątkę. Już 8 czerwca w amfiteatrze. Daria Zawiałow, Paweł Domagała, Nosowska oraz Organek. Koncert poprowadzą Artur Andrus i Marek Niedziecki. Bilety na Ticketmaster.pl, Eventim.pl i e-bilet.pl. Patronem medialnym jest Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Barbara, robimy tak. Widzisz okazję, to od razu bierzesz, okej? Okay? Marian, ty mnie nie ucz, co robić na czyszczeniu magazynów. Ruszamy! Teraz w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. Laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład Lenovo Intel Core i3, dysk SSD za 2049, Acer Predator, Intel Core i7, grafika Nvidia teraz taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 19:08. Kwestia kultury. Mariusz Cieślik, witam państwa w ten wyjątkowy wieczór, bo to jest wieczór, jakby to powiedzieć, ze Stanisławem. Cały ten weekend Stanisław Moniuszko, no nazwijmy to własnym głosem, zapraszał na obchody swoich 200 urodzin, które przypadają dziś. Dziś był niezwykły koncert, podczas którego Orkiestra Polskiego Radia zagrała koncert plenerowy z utworami Moniuszki. Za chwilę będziemy mieli koncert, jak tylko skończymy tę rozmowę, będziemy mieli koncert w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a gospodarzem tego koncertu będzie pan profesor Jacek Kowalski, który jest dzisiaj moim gościem, moim państwa gościem. Kłaniam się nisko. A drugim gościem naszego programu jest pani profesor Elżbieta Nowicka, która właśnie pozdrawia nas wszystkich z nieodległego Poznania. Dzień dobry panom, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Będziemy rozmawiać o przede wszystkim o książce pana profesora Jacka Kowalskiego Straszny Dwór, czyli Sarmackie korzenie Rzeczpospolitej. Niepodległej, przepraszam. No właściwie na to samo wyjdzie. Niepodległej Rzeczpospolitej, możemy tak powiedzieć. To jest niezwykłe, piękne wydawnictwo z niezwykłą ilością przepięknych ilustracji, ale również do tego wydawnictwa, które opublikował Państwowy Instytut Wydawniczy, dołączona jest płyta. I na tej płycie jest ikoniczne, nazwijmy to, wykonanie Strasznego Dworu, w którym jedną z głównych ról zagrał Andrzej Hiolski. I już teraz Andrzej Hiolski w arii Miecznika z orkiestrą i z orkiestrą Teatru Wielkiego w Warszawie. Kto swy kierek serce kule, swy afektów kończy nić, by uwieńczyć swe kontury, nosicielnym człekiem być. Piękną duszę i postawę, niechaj wszyscy dojrzą w nim śmiale. Oto serce brawe musi mieć i splatać w jeden rym. Musi splatać w jeden rym. Musi cnót posiadać wiele kochać, Boga kochać, bratni lud. Tęgo krzesać w kawę, śmieć z wintówki, gdyby znów. Miedzi w miłości kraj ojczysty, być odważnym na kole. Dla swej ziemi, dla swej ziemi macierzystej, a skinienie oddać krew, a skinienie oddać krew. Będzie stała żyć obyczaj stary swój, niech kontusza i żupana nie zamienia w obcy strój. Kto nie przyjdzie z sercem taki, kto za fracie godno pas w domu tym na koperczaki, a daremnie straci drogi czas, a daremnie straci czas. Kto swych dziewek serce której, swych afektów kończy nić, musi dzielnym cwekiem być, mieć w miłości kraj ojczysty, być odważnym jako lew. Dla swej ziemi macierzystej, a skinienie oddać krew. Musi kochać kraj ojczysty, być odważnym jako lew. Dla swej ziemi macierzystej, na skinienie, na skinienie. Aria Miecznika z opery Straszny Dwór w wykonaniu Andrzeja Hiolskiego, słynne wykonanie z Teatru Wielkiego Opery Narodowej. I to określenie Opera Narodowa. Za chwilę będziemy o nim rozmawiać. Ja przypomnę, że dziś w Trójce, to nie jest pomyłka, to nie jest radiowa dwójka, to jest naprawdę Trójka. Dziś mamy wieczór moniuszkowski, bo obchodzimy 200-lecie urodzin twórcy Opery Narodowej Stanisława Moniuszki i dziś cały dzień na wszystkich antenach Polskiego Radia ten twórca, ten artysta się pojawia w różnych swoich utworach. A moim gościem, ja nazywam się Mariusz Cieślik, jest dziś Jacek Kowalski, autor książki, tym razem postaram się powiedzieć bez błędu, Straszny Dwór, czyli Sarmackie korzenie niepodległej, a drugim gościem jest pani profesor Elżbieta Nowicka, historyk opery, chyba tak mogę powiedzieć. I teraz obydwojgu państwu chciałem zadać to pytanie, może zaczniemy od pani profesor. Co to jest ta Opera Narodowa, od której swoją nazwę wziął Warszawski Teatr Wielki? Odpowiedź nieprosta oczywiście. Może warto powiedzieć słów kilka na temat tego, jak Moniuszko stawał się kompozytorem narodowym. Bo Opera Narodowa jest tutaj pochodną tego pierwszego stanu rzeczy, tych pierwszych określeń. Jako filolog, ja jestem historykiem literatury, historykiem opery także, ale także, czy przede wszystkim może historykiem literatury, chciałabym powiedzieć kilka słów na temat tego, jak słowo narodowy czy narodowość, co ono właściwie znaczyło, bo tym epitetem kompozytor narodowy, opera narodowa, twórca opery narodowej, właściwie obdarzano Moniuszkę od samego początku, jeszcze w czasie, kiedy żył i tworzył. I w krytyce literackiej, ale krytyce muzycznej, także tej dotyczącej Moniuszki, zauważamy takie bardzo interesujące zjawisko, mianowicie mówienie o, czy pisanie o narodowości za sprawą pewnych metafor. Widać, że sprawa była trudna, że ta zdefiniowanie narodowości w odniesieniu do dzieła sztuki, do muzyki szczególnie, było dość kłopotliwe. I to były metafory różnego rodzaju. Wspomnę może o najważniejszych. Pierwsza, taka, którą spotkać można stosunkowo często i o której chyba, z którą chyba najlepiej może jesteśmy obeznani, a przynajmniej czytelnicy XIX-wiecznych tekstów, to metafora organizmu. Jakiejś takiej spójnej całości, o powiązanych ze sobą częściach organizmu, który jest swoisty, pokrewny innym organizmom, ale też od nich różniący się. Druga, może już bliższa muzyce, to metafora właśnie muzyczna. Naród, narodowość, tak pisali krytycy ówcześni, jest czymś na kształt wariacji muzycznych, odbiegających od pierwotnego motywu, przetwarzających go, ale zawsze jakoś do tego pierwotnego motywu powracających, zgodnych z nim. To teraz ja mam taką propozycję. Tak. Spróbujmy to teraz przełożyć, ten bardzo ciekawy wykład teoretyczny, na język konkretów. Jak to się, nazwijmy to, no powiedzmy, w tej literaturze muzycznej, czyli w librettach operowych oper Moniuszki objawiało? No, tutaj trzeba byłoby mówić raczej o tematach, skoro o librettach mowa. I tu oczywiście Straszny Dwór, ja sądzę, że autor tej książki, czyli pan Jacek Kowalski, będzie miał znacznie więcej do powiedzenia. No, ten temat narodowy, postrzegany poprzez tradycje, poprzez pewien typ osobowości. No w tym wypadku sarmatyzm należy chyba powiedzieć, tak? Tak, to było odwołanie. Tak, z całą pewnością tak. Ale narodowy wówczas oznaczało także wywodzący się z takich, użyję słowa trochę archaicznego, pierwocin narodu, czyli od ludu, z folkloru. I tu oczywiście Halka. Halka, która może rzadko o tym pamiętamy, czy słabiej to sobie uświadamiamy, w gruncie rzeczy przecież, szczególnie ta Halka, tak zwana Halka wileńska, dwuaktowa, w sposób bardzo ostry zarysowuje pewien konflikt konflikt społeczny. On jest poniekąd przykryty przez muzykę, przez taniec, przez śpiew, ale w istocie jest to naród gwałtownie, ostro w tym momencie, oczywiście, którego dotyczy libretto i którego dotyczy cała ta osnowa zdarzeń, podzielony krzywdą wiejskiej dziewczyny i no, niegodnym postępowaniem panicza. W kategoriach marksistowskich powiedzielibyśmy, że jest to podział klasowy. No, dziś raczej się używa określenia podział społeczny na warstwy społeczne, tak to nazwijmy. Tak, zresztą ten podział klasowy eksponowano silnie w omówieniach, w recenzjach, czy w takich obszerniejszych tekstach dotyczących Halki w okresie tuż po II wojnie światowej. Może nie tuż, może od lat, późnych lat 40., połowy lat 50. To było wyraźnie obecne. Ale jeszcze ten Sarmacki, to jest oczywiście verbum nobile. To jest też... Ale to jest też, chyba należałoby dodać, no bo mamy z jednej strony odwołanie do tradycji i o tym za chwilę będziemy pewnie więcej mówić z panem profesorem Kowalskim, ale z drugiej strony mamy odwołanie do ludowości, do tańców ludowych, do muzyki ludowej i do postaci z ludu, w tym wypadku akurat Halki, samej bohaterki głównej. Tak, ale żeby jednak sprawa nie była tak prosta i oczywista, to ja jeszcze pozwolę sobie powrócić do tych prób uchwycenia narodowości Moniuszki przez jemu współczesnych, choć po jego śmierci już pisanych. Myślę tutaj o Józefie Sikorskim, który wybitnym krytyku i znajomym, a pewnie nawet i w pewnych okresach przyjacielu Moniuszki, który napisał coś bardzo znamiennego i ciekawego. Mianowicie coś brzmiało to mniej więcej, cytuję w tej chwili z pamięci, tak, że narodowość dzieł Moniuszki jest jak woń. To bardzo piękna metafora, jednocześnie taka, która odsyła nas do rzeczy subtelnych, nieoczywistych. Woń wydobywa się z czegoś, prawda? Tu jest jakiś substrat, ale właściwie dopiero z niego wydobywa się to, co jest narodowością, co jest tą wonią. Wracam do tej metaforyki, dlatego że używanej wówczas, dlatego że ona pozwala nam na zobaczenie pewnej takiej nieoczywistości, złożoności, takiej subtelności tej sprawy. Jest taki problem z tymi operami z Moniuszki, że może mając jakiś kłopot ze zdefiniowaniem tej narodowości, jednak nie mamy, ja przynajmniej nie mam, myślę, że jak tutaj wszyscy tego słuchamy, to też nie mamy chyba problemu z powiedzeniem, że to jest bardzo polskie. To jest tak niesłychanie polskie, że trudno sobie bardziej polską muzykę wyobrazić, prawda? Profesor Jacek Kowalski. No, zostałem przywołany do tablicy, czyli do mikrofonu, dziękuję, więc się wtrącam. To jest też trochę tak, że kiedy my dziś mówimy, że coś jest narodowe, prawda, są opery narodowe, można powiedzieć opera narodowa w pojęciu szerokim, ale tutaj też mówimy o tej, którą stworzył Moniuszko. I to jego też przyjaciel i biograf pierwszy, Aleksander Waliski, napisał rzecz oczywistą wówczas, że przed Moniuszką właściwieśmy naszej polskiej opery nie mieli. Co nie jest prawdą, bo oczywiście, że była opera, był teatr, była muzyka polska, była tradycja, do której Moniuszko się odwoływał. On mam nadzieję, że państwo się ze mną zgodzicie, po prostu wybuchnął swoim talentem, swoją twórczością obfitą i to wszystko udźwignął, uniósł i sukcesem Halki, a następnie innych swoich oper stworzył coś, czego wcześniej na naszej scenie nie było, czego wszyscy byli świadomi. To była niesłychana jego popularność jego oper, jego pieśni. W czasach, kiedy żył, kiedy już wchodził w taką średnią dojrzałość, bo z początku on był jednak prowincjonalnym artystą i dopiero w pewnym momencie tak, dostał w Warszawie doceniony właśnie przez... To był dyrektorem wspomnianej tutaj już Opery Narodowej. Tak, został. No, Teatru Wielkiego wówczas i Opery Polskiej, czyli on dyrygował polskimi operami i dał im wymiar taki, którego wcześniej się nikt nie spodziewał, że on może tutaj w ten sposób zaistnieć na narodowej, na polskiej scenie, tak? Na polskiej scenie. Oczywiście nie jest tak, że on tworzył w próżni. To wcale tak nie było. On zgarnął i to myślę, że wybrzmi to w czasie koncertu, który będziemy grać za niecałą godzinę, że on to wszystko miał wokół siebie, tylko że nie było to tej skali, jak to to, co on nam dał. Inna rzecz, że dla nas Moniuszko, kiedy się mówi Moniuszko, jest oczywiste, że to jest nasz wielki, prawda, romantyczny, wielki twórca, twórca opery, że to są polskie opery. Czy tak naprawdę go znamy, a czy w świecie jest znany? No nie bardzo. Wszyscy kojarzą bardziej Chopina. To była taka opozycja Chopin-Moniuszko, którą później wielokrotnie już po jego śmierci i za jego życia rozmaicie podnoszono. Najpierw był jako jeden, prawda, godny tego, żeby stanąć obok Chopina, a potem się jednak okazało, że nie. Chopin też jest oczywiście polski i to jest ponad granicami, można powiedzieć, polskość, która jest unoszona wszędzie, natomiast Moniuszko inaczej. Choć dla nas jest to oczywiste, to jednak i słowo, i obraz, i historie, i libretta dla nas są pewnie bardziej polskie niż poza Polską byłyby odbierane. To jest oczywiście tylko przypis do tego, co się mówi o narodowości, bo może dokończę, warto. Dokończę, że nic nie jest w sposób oczywisty narodowy, jeśli publiczność, jeśli społeczność, jeśli opinia, czucie społeczne temu nie nada tej aury, nie nada tej nazwy, dopóki tej woni nie będziemy czuli, bo przecież nie wszystko musi wydzielać woń, nie każdy ją czuje. To jest coś bardzo ulotnego. Dla nas Moniuszko jest arcypolski, na pewno dla mnie, natomiast to się stało. Nie wszyscy to w ciągu naszych dziejów akceptowali, tych krótkich ostatecznie od czasu sukcesu Moniuszki. To wcale nie jest wiele czasu, 150 lat mniej więcej. Ja bym chciał dodać taką rzecz związaną właściwie z literaturą, to znaczy z Moniuszką ja odnoszę wrażenie, że jest trochę jak z Mickiewiczem, to znaczy jest tak bardzo polski, Mickiewicz jest tak bardzo polski, że nawet jeśli był doceniany przez elity intelektualne czy literackie swoich czasów, to jego twórczość nigdy nie przebiła się do masowej publiczności poza Polską. Zresztą mam wrażenie, zresztą pan to porównanie w swojej książce stosuje co jakiś czas, to odwołanie, nie porównanie, to odwołanie do pana Tadeusza. Myślę, że Straszny Dwór i pan Tadeusz i do tego może jeszcze Aleksander Hrabia Fredro, Śluby Panieńskie i Zemsta, to są wszystko dzieła poczęte z jednego ducha i bliskie sobie w sensie ideowym, jakoś artystycznym, mimo że trudno, to jest uchwytne. Pani profesor, jeśli można zapytać. Tak, oczywiście, tak. Cieszę się, że ta woń została przez panów podchwycona, bo w ten sposób poruszamy się jednak na poziomie rzeczy trudno uchwytnych i takich, które słusznie tutaj pan Jacek zwrócił uwagę, że twórca staje się twórcą narodowym dzięki recepcji, dzięki takiej jakiejś zgodzie, niekoniecznie deklarowanej czy zapisywanej, ale dzięki takiemu osobliwemu porozumieniu zbiorowości. Twórcy i odbiorcy. Tak, tak, słuchających czy czytających, że to jest właśnie nasz twórca i niewątpliwie to spotkało Mickiewicza. Co do Mickiewicza i jego... Mickiewicz ma niezwykle dużo tłumaczeń na obce języki, także egzotyczne. Czy to oznacza jego pełne zrozumienie? Oczywiście chyba nie. No, każdy przekład jest i naddaniem, i kradzieżą, prawda? Ale jednocześnie trudno powiedzieć, żeby Mickiewicz był równie rozpoznawalny jak powiedzmy z tej epoki Schiller czy Byron, tak? Mogę się wtrącić? Tak. Chętnie się tutaj wtrącę, ponieważ mamy do czynienia z dwoma zjawiskami, które chyba niestety naszą kulturę też znamionują, cechują ją. Naszą kulturę w ogóle, ale także i tę, która dziś nam towarzyszy. Tę, która jest dzisiejszym obrazem naszej kultury. Otóż wiek XIX stworzył państwa narodowe w takim kształcie, który jest nam w miarę bliski, może niektórzy ich nie lubią, ale on stworzył naszą cywilizację, w której jeszcze żyjemy. Muzea, wielkie galerie, choć teraz są też inne działania artystyczne, które się w nich nie mieszczą albo wciska się je do nich. One tworzą ten świat Europy XIX wieku, który wciąż jeszcze trwa. Otóż Polska tego świata nie zażyła. zwiększyła w wystarczającym stopniu. I to jest i przypadek... Bo nie miała własnego państwa. Bo nie miała własnego państwa. I to jest przypadek i Moniuszki, i Mickiewicza. Nie jest to przypadek Chopina. Chopin miał i swoje francuskie pochodzenie, i swoje sukcesy paryskie, i muzykę, która nie wymagała tłumacza. I miał fortepian, który nie wymagał wielkich inscenizacji operowych. Opera jest instytucją. Mówię tutaj o Teatrze Wielkim, prawda? Była to wielka instytucja, która działała z sukcesem, ale jak na warunki europejskie, no nie była to instytucja, która mogłaby zapłodnić obce państwa, inne kultury, aż tak mocno, raczej przyjmowała impulsy, niż je wysyłała, mimo że oczywiście na niwie polskiej była wielka. Mickiewicz zyskał wiele tłumaczeń, ale kiedy się je przegląda, ja miałem szczęście przeglądać francuskie tłumaczenia, znaczy tak ze zrozumieniem, prawda, głębszym, to widać, że to nie jest, niestety, to nie jest Mickiewicz i genialność Mickiewicza się w nich niestety nie uzewnętrznia, może w niektórych, ale nie jest to coś takiego, co by ewidentnie porywało. I to dlatego, że, i zaraz powiedzmy sobie dlaczego, też dlatego, że tłumaczenie, no podejmują się tłumaczenia różni bardzo ludzie. W momencie, kiedy jest taka potęga jak na przykład Rosja, ówczesna potęga, dzisiejsze też mocarstwo, wciąż, ono nagle uderzyło w Europę swoją kulturą, zafascynowało ją. Trzeba powiedzieć, że zajęło nasze miejsce, które mieliśmy w wieku XVII jeszcze, jako to wielkie mocarstwo wschodu. Na wschód od nas byli barbarzyńcy, a myśmy byli tym egzotycznym mocarstwem wschodu. W wieku XVIII powoli i w XIX znajomość kultury słowiańskiej została przytłoczona przez kulturę rosyjską. Ochoma Rus, balety rosyjskie już później na początku XX wieku. I ten obraz tak przyćmił inne kultury słowiańskie, że my jesteśmy często odbierani przez kulturę rosyjską. Bardzo często, do dzisiaj. Oczywiście nie przez tych, którzy badają kultury, którzy ją znają, ale w potocznym wyobrażeniu. W związku z czym my się nie możemy przebić z tym, co jest naszym mniemaniu niesłychanie polskie, niesłychanie charakterystyczne. Bardzo często to jest zupełnie niezrozumiałe, bo się nie unosi na fali, no, między innymi przekładów, których nie ma wystarczająco dużo, żeby między nimi pojawiły się genialne, które by to uniosły. To ja teraz zrobię taki mały przypis dotyczący Moniuszki, bo za swojego życia i później Moniuszko odniósł sukces w jednym kraju i była to, uwaga, Rosja. I to był autentyczny sukces, no to był kompozytor popularny. Ale i teraz... do dziś w gruncie rzeczy Halka na przykład grywana jest w Rosji właśnie. To ona należy do stałego repertuaru i to jest sukces polskiej kultury w Rosji. Poniekąd Moniuszko w Rosji żył i też trochę dzięki temu, ale to też oczywiście dzięki swojemu talentowi, ale też dzięki temu, gdzie tworzył, bo tworzył właśnie na obrzeżu Imperium, miał z nim styczność i przełożył się dość łatwo na to, co słuchano w Petersburgu, sam tam grywał, ale uwaga, właśnie to jest niesłychanie ciekawe, być może zabrzmi niedługo aria z Courantem, to... Nie, teraz będzie za chwilę aria z Kołuby. Aria z Kołuby, ale powiedzmy sobie o arii z Courantem jedno, że ona... mimo że ocenzurowana, tak jak cały Straszny Dwór został ocenzurowany w Warszawie. Ona była później śpiewana w Petersburgu, mało tego jej pierwsze nagranie odbyło się właśnie w Petersburgu na początku wieku XX. I nikt nie widział w tym nic niecenzuralnego, bo Rosjanie tego nie rozumieli. W Warszawie cenzor był Polakiem. I o cenzurze za chwilę porozmawiamy, a ponieważ rozmawiamy o muzyce, to jednak powinniśmy jej czasem posłuchać. Zwłaszcza, że akurat te arie, myślę, że znają prawie wszyscy Polacy. No to jest najbardziej, wydaje mi się, popularna jednak aria z opery Straszny Dwór, tym razem w wykonaniu Kazimierza Kowalskiego. Концертик таки, бо еще не święty spór. Nie jednym się już doły we znaki stronności. Aria z Kołuby z opery Straszny Dwór w wykonaniu Kazimierza Kowalskiego. W tej arii mamy takie, powiedziałbym, charakterystyczne dla tego libretta poczucie humoru. Bo libretto Jana Chęcińskiego, powiedziałbym, miało taki fredrowski dowcip i wdzięk w wielu miejscach. Wydaje się, że dzisiejszej perspektywy, że to było dość niewinne dzieło, Straszny Dwór. Chyba właściwie panuje dość powszechna zgoda, że to jest najważniejsze dzieło Moniuszki. No, jest jeszcze Halka tutaj, ale myślę, że jednak Straszny Dwór jest uważany za to taki apogeum twórczości Moniuszki. I mało kto chyba wie dzisiaj. Ja się dowiedziałem z pańskiej książki o bardzo długim tytule, który już raz tutaj pomyliłem, to spróbuję powiedzieć właściwie Straszny Dwór, czyli Sarmackie Korzenie Niepodległej, że Straszny Dwór był cenzurowany, został bardzo szybko zdjęty w Warszawie z afisza, o czym pan tuż przed tą arią wspomniał. Dlaczego? Dlaczego został zdjęty i dlaczego budził takie emocje carskiej cenzury? Przede wszystkim powiedzmy sobie, że cenzorem był Polak. Nie wiem, czy byłem słyszalny przed chwilą. Tak. Cenzorem był Polak i to, co zrobiła cenzura, dotyczyło w pierwszym rzędzie tekstu, bo na tym tekście dane mi było widzieć ten tekst pocięty przez cenzora, jest dziś w Pradze. Można go zobaczyć w pańskiej książce. Tak, i fragmenty tego zdjęcia przynajmniej, także i zabiegi cenzorskie są w całości odnotowane, ale zdjęcia tego rękopisu można w książce zobaczyć z niektórych stron. Natomiast to trzeba pamiętać, że ta cenzura działała, to była naprawdę sprawna maszyna urzędnicza, dowodzona wówczas i tworzona przez Polaków niestety, w służbie oczywiście rządu, która nie tylko sam tekst cenzurowała. To wyraźnie w tych zaleceniach cenzorskich było opisywane, zaleceniach, które do ogółu publiczności oczywiście nie trafiały. O tym nie wolno było, tak jak za PRL-u, nie wolno było mówić, dlaczego i co cenzura i gdzie tnie. Natomiast chodziło o to, że jednak przedstawienie działa, no właśnie, multimedialnie, czyli nie działa wyłącznie tekstem, działa melodią, której cenzor pewnie nie mógł ocenzurować, bo tego nie do końca był w stanie skojarzyć, ale działa też obrazem, działa całością. Dlatego właśnie ten Straszny Dwór zapewne zdjęto, jak napisał Moniuszko w swoim liście, nikt nie wie dlaczego. Oczywiście wszyscy wiedzieli dlaczego, natomiast on tego w liście nie ujawnił i my się raczej domyślamy, dlaczego tak się stało, mimo że zapisy cenzorskie wyraźnie pokazują, że to były takie fale. Po pierwszym wykonaniu nie zdjęto Strasznego Dworu, tylko nastąpiły dalsze cięcia, a potem, przynajmniej tak twierdzi ten wpis, on nie jest do końca jasny w tym rękopisie, a potem po trzecim wykonaniu ostatecznie zdjęto zupełnie. Dlaczego? Reakcja publiczności. Nie ma wątpliwości. Nie chodziło o sam tekst. Chodziło o efekt, jaki to daje w tamtej sytuacji. Jest parę różnych warstw, dlaczego ten tekst był cenzurowany, no bo niektórych rzeczy nie jesteśmy w stanie odczytać, powiedzieć, ale to jest moment historyczny. To było tuż po klęsce powstania. Właśnie. Mnóstwo rzeczy wzbudzało wtedy emocje. Styczniowego. Prawda? Styczniowego, więc były też na pewno aluzje, kto wie, czy nie było aluzji zapisanych na przykład w scenografii, których my nawet nie znamy. I nie wiem, czy byśmy dokładnie odczytali. Jedną można odczytać wprost, to jest obóz wojskowy, od którego zaczyna się Straszny Dwór i który oczywiście natychmiast został zdjęty. Widać to, że jeszcze przed wystawieniem opery. Bo kojarzył się z powstańcami. Oczywiście, no bo to był, oczywiście Straszny Dwór powstał przed powstaniem, natomiast opis tego obozu, ja tam w książce akurat zestawiam opis obozu autentycznego i ten opis, który jest w librecie napisanym przed powstaniem. Ognisko, przy ognisku żołnierze, wszystko jest w lesie. No, aż jedno z drugim pokrywa. To były takie obozy w lesie, ale to zostało usunięte. Natomiast było szereg takich rzeczy czasami dziwnych, które dla nas są niejasne, prawda? Dlaczego skreślił frak i perukę? Cenzor skreślił. Dlaczego? No przecież to chyba nie było nic strasznego. No nie, ale frak miał swój odpowiednik w postaci kontusza. I walka kontusza z peruką była przywoływana w czasie przed powstaniem. Miała bardzo długą tradycję ta walka, prawda? Walka z cudzoziemszczyzną, ale wręcz była hasło, prawda? Warszawiaczek zrzucił fraczek, przeciw cara jest czamara. I to przebieranie się w strój narodowy, który rychło stał się mundurem wojsk powstańczych, było wtedy oczywistością. Nie tylko jakimś tam kulturowym odniesieniem, ale bardzo konkretną polityczną oczywistością. Takich politycznych cytatów w Strasznym Dworze jest znacznie więcej. Niektóre, zdaje się, można łatwo odczytać. One na pierwszy rzut oka, tak jak pan powiedział, to są jakieś takie bajeczki, ładne, prawda? To jest taki śmieszny, nie do końca chyba udany pod względem dramatycznym tekst libretta, pod względem poetyckim bardzo udany, ale taki gładki, natomiast tam się kryją, lubię to niestety przyrównywać do kabaretu Dudek, który jest zupełnie czymś innym, ale te dowcipy, które nie mówiły wprost, a w Dudku pojawiały się, wszyscy wiedzieli, o co chodzi, a tekst był niewinny, no to jest właśnie to, co było też w Strasznym Dworze i to niekoniecznie było śmieszne, to było wręcz niekiedy dramatyczne. Tu pytanie, jak publiczność reagowała, bo mogła reagować śmiechem, ale chyba reagowała też wielkim wzruszeniem i to budziło niepokój, no cenzora może nawet pewnie im, może nawet mniej, a bardziej tych, którzy byli wtedy u władzy teatru, no bo to było mój cios w teatr, prawda, takie wydarzenie. Taki przypis mały, bo to oczywiście jest rzecz historyczna, że jesteśmy po powstaniu, a całkiem niedawno jeszcze dochodziło w operze do zamachów na carskich urzędników. Więc w tejże samej operze, w której to się rozgrywa, więc mówimy o Warszawie upokorzonej, o Polakach upokorzonych i no, jednak przygniecionych klęską powstania, którzy szukają choćby odrobiny nadziei i odrobiny, jakby to powiedzieć, tego pierwiastka narodowego, o którym już tu mówiliśmy, tak? W sztuce. A tutaj dwa przepisy w takim razie drobne. Z jednej strony to pisze się też, Aleksander Walicki to pisze, że można było jednak po jakimś czasie wznowić Straszny Dwór, że cenzura nie była tu taka kategoryczna. No proszę pamiętać, że Stanisław Moniuszko miał swoją pozycję także. On mógł być zagrożony jakimiś ingerencjami cenzury, ale generalnie miał swoją pozycję, ceniono go też w Petersburgu. No oklaskiwał go car, tak, ówczesny. I można było wznowić, wręcz został wznowiony, tylko nie na scenie, w wykonaniu koncertowym Straszny Dwór. Więc można było, a Moniuszko postanowił się o to podobno nie starać i powiedział, docenią to po mojej śmierci. To jest jedno. Druga rzecz, pan mówił o narodowości i mieliśmy Arię z Kołuby. Czy ona zawiera jakiś element narodowy? Otóż dla nas tak, bo nam się kojarzy z aurą kontuszowego spektaklu. Ale dla kogoś, kto nie zna tej aury, ona zupełnie nie ma żadnych narodowych odniesień, bo Miecznik śpiewa poloneza, prawda? Przed chwilą to, cośmy na początku słyszeli. Natomiast tutaj tego nie ma. To jest właśnie fakt, że Moniuszko uniósł tę materię sarmacką przy pomocy muzyki, która niekiedy zagłębia się w tradycję polską, ją unosi, ale też korzysta ze zdobyczy romantyzmu europejskiego, wpisuje się weń i tu tak jak ta wariacja działa właśnie, że jest wariacją romantyzmu europejskiego, dlatego nie jest tak wszędzie zdecydowanie polska w warstwie muzycznej. Natomiast jest niesłychanie polska w warstwie libretta, scenografii, tematyki. No, ale tego nie odbiorą wszyscy. To odbiorą Polacy, prawda? I jeszcze wtedy odbierali, to nie był wynalazek Moniuszki. Ja tu sobie, mimo że tego nie widać, ale może słychać, przyniosłem parę tomów z mojej półki, moich takich ulubionych lektur. Nie jestem znawcą literatury XIX wieku, ale muszę powiedzieć, że jestem miłośnikiem niektórych utworów i przyniosłem sobie to, co pewnie uleżało w innych wydaniach chyba Moniuszki na stole, a zatem Syrokomle, jego ulubionego poetę i znajomego. Do którego tekstu pisał utwory. Tak, Marię Malczewskiego też. W Piwniku Domowym. Tak, jest Mohorta Wincentego Pola. To jest świat, my mówimy romantyczny sarmatyzm, tego tak wtedy nie ujmowano. Sarmatyzm to słowo nie było specjalnie popularne, ale mówiono o świecie szlacheckim pierwszej Rzeczypospolitej, który obok tego świata ściśle ludowego, z którego jak sądzono miały wyjść polskie tańce narodowe, ale one wyszły na salony i na pokoje dworów, prawda? I ta aura szlacheckości, staroszlacheckości, za którą wziął się Moniuszko w tej drugiej połowie swojej twórczości właśnie już po Halce, mimo że w Halce mamy też ten akcent mocny, ale Verbum Nobis, też hrabina i przede wszystkim Straszny Dwór, to wtedy urosło do rangi narodowego dziedzictwa już absolutnie pewnego i jednoznacznego. I dla nas takim chyba nadal pozostaje. Drugie jest to dziedzictwo ludowe, które jedno z drugim się łączy. U Moniuszki wyraźnie widać jedno i drugie. Ale ta aura sarmacka, muszę powiedzieć, że mnie niezwykle porusza i porusza mnie fakt, że dzięki Moniuszce znów słyszymy Syrokomle, znów słyszymy Czeczota na przykład, poetów, których dziś się No ja nie wiem, czy nie czytuje, pani profesor. Mnie się zdaje, że się czytuje, że oni mają swoją drugą młodość, może nie u wszystkich czytelników, ale chyba odeszliśmy już od tego punktu, który się widuje, przeczuwa we wstępach takich sprzed lat 30, 40 do wydań właśnie Syrokom. Nie to taka rymowana się, proza, że to takie nic, to nie jest. Wydaje takie mi się, że jednak śpiewnik domowy Moniuszki jakoś nie najgorzej wciąż funkcjonuje w kulturze tej, powiedzmy, wysokiej, ale nie takiej elitarnej. Muszę pana zmartwić, że chyba nie funkcjonuje. Jeśli panowie, jeśli panowie pozwolą, bo padło tutaj nazwisko Syrokomli, Wincentego Pola, pewnie Lenartowicza, można byłoby jeszcze dodać Czeczota oczywiście, o którym pan Jacek wspomniał. Mnie się wydaje, że czas tych twórców nadchodzi w takim sensie, że oni mogą, oczywiście nie mam tutaj żadnej pewności, to dotyczy to także Moniuszki, także śpiewnika domowego Moniuszki. Oni mogą znaleźć dla siebie, użyję takiego słowa, którego specjalnie nie lubię, ale nie mam lepszego. Oni mogą się udatnie wpisać w taką koniunkturę raz przypominania pierwszej Rzeczpospolitej, jej ustroju, jej takiej unijności, powiedzmy, wielonarodowości, wielowyznaniowości. To jedno. Unia Lubelska, której okrągłą rocznicę całkiem niedawno. Tak, oczywiście. A druga rzecz, taka prefiguracja Unii Europejskiej, to określenie właściwie funkcjonuje. Tak. To miałam na myśli. A druga rzecz, może już nie nowa, ale chyba ciągle jakoś ważna. Taki renesans myślenia, pisania, rozumienia czegoś, co się, mniejsza fortunnie czy niefortunnie, nazywa małymi ojczyznami. I szczególnie Syrokomla, ale także Wincenty Pol, także Lenartowicz właściwie w orbicie takiego myślenia znajdują się. I jeśli tylko zjąć z nich odium to, o którym pan wspominał, tej rymowanej prozy, to nie jest rymowana proza oczywiście, jeśli zjąć z nich takie odium autorów niższego lotu, oni są niewątpliwie niższego lotu poetyckiego niż Mickiewicz, ale powiedziałabym przy ale pytanie, kto jest wyższego? Nie wiem, czy ktokolwiek był. No właśnie, to zapytałabym przekornie i właściwie to co z tego wynika? Nie możemy gubić, zaprzepaszczać, spychać w jakiś cień nieznajomości, nieuznawania twórców, którzy w naszym pojęciu, czy nie tylko w naszym pojęciu, nie funkcjonują na najwyższych obrotach światowych wymiarów poezji. To jest także nasze dziedzictwo i nasza tradycja. I tu jeszcze bym na chwilę wróciła do tego zestawienia Chopin-Moniuszko. Sam Moniuszko gwałtownie, bo jego listy to poświadczają, gwałtownie przeciwko takiemu porównaniu protestował. Znaczy on miał poczucie, że Chopin to ktoś ponad, nadrzędny, talentem, znaczeniem, wpływem w świecie muzycznym i nie tylko muzycznym, w ogóle w ówczesnym europejskim życiu artystycznym, intelektualnym. I myślę, że nie była to fałszywa skromność, że było to takie bardzo, bardzo dla Moniuszki charakterystyczne i jakoś tak bardzo szlachetne, bardzo ujmujące. Poczucie miary, co było także poczuciem godności własnej. To nie była skromność, ukrywanie się w jakimś kącie, narzekanie, że jestem gorszy. Wręcz przeciwnie. Właśnie takie godne poczucie wartości i jednocześnie sprawiedliwa ocena wartości innych. W tym przypadku Chopina, którego on stawiał najwyżej i chyba trudno się z tym nie zgodzić, nie wiem. No też warto dodać, że w jakimś sensie to są trudno porównywalne światy muzyczne, ponieważ właściwie najważniejsze dzieła Moniuszki to są opery. Natomiast w przypadku Chopina są to utwory symfoniczne w rozmaitych dłuższych, krótszych formach, ale jednak utwory symfoniczne. Chopin zresztą świadomie stronił od opery, bo namawiano go. Sam Mickiewicz jakoby miał go namawiać, ale także inni do napisania oper. I on konsekwentnie odmawiał, twierdząc, że to nie jest jego gatunek, że to nie jest dzieło dla niego. Więc też ten rozdział kompetencji, umiejętności, pewnych predyspozycji twórczych, zrozumienie istoty własnego talentu u obu jest tutaj bardzo, bardzo istotne i takie... I to jest rzeczywiście porównywalne. Oni operują w zupełnie innych zakresach, w innych gatunkach, ale obaj mieli poczucie, co jest dla ich talentu i dla ich zamiarów życiowych, artystycznych właściwe. To teraz zrobimy kropkę i powiemy kilka zdań, bo za chwilę będziemy musieli tę rozmowę zakończyć, o romantycznym sarmatyzmie, ponieważ już za... troszkę więcej niż 10 minut, 15 minut. Pan Jacek Kowalski z zespołem wykona utwory z epoki, kiedy Moniuszko tworzył. To będą utwory właśnie określane mianem przez pana profesora romantycznego sarmatyzmu. I sam pańskim zdaniem to właśnie Moniuszko właśnie w tej poetyce się obracał. Jakbyśmy tak... grubsza naszym słuchaczom chcieli to przybliżyć, to jakbyśmy powiedzieli najważniejszą rzecz o tych utworach? Co to jest? Z grubsza rzecz biorąc, oczywiście to będzie mi małe nadużycie, użycie do tych utworów określenia romantycznego sarmatyzmu, małe nadużycie. Ten termin pojawił się w książce pana profesora Waśki kilka lat, no już dobrych kilka lat temu. I to chodzi o... To żeśmy zresztą tutaj podnosili, że Rzeczpospolita w wieku XIX, jej dziedzictwo, ta pierwsza Rzeczpospolita, została przeniesiona w naszą epokę poprzez dzieła literackie, które w XIX wieku powstały, a do dzisiaj są w nas najbardziej chyba popularne, bo mało kto zajmuje się literaturą staropolską na tyle, żeby ją czytał na co dzień. Natomiast zna się Sienkiewicza, znamy Mickiewicza na tyle, na ile znamy. Znamy Moniuszkę też. Nie znamy bardzo wielu innych utworów romantycznych, no to właśnie te, które tutaj leżą przede mną na stole w tej chwili, które przywołały i uczyniły główny temat swojej twórczości, przywołały świat sarmacki. Ten sarmatyzm tytułowy, ja tego słowa bardzo nie lubię, to słowo powstało w wieku XVIII i w XIX wieku nie było wcale tak popularnie używane, natomiast odrodziło się po II wojnie światowej i stało się trochę takim biczem na kulturę staropolską, a już bardzo różnie jest definiowane w tej chwili przez historyków kultury, przez historyków nie ma jednej definicji, ale tak czy inaczej zawsze się przeważnie rozumie tak potocznie, że to coś złego. Natomiast to pojęcie romantyczny sarmatyzm to już jakoś inaczej brzmi, mianowicie to jest właśnie to, co się objawia w wielkich i mniejszych dziełach naszego romantyzmu, począwszy od tych wielkich. Zwrot ku tematyce dotyczącej naszej tradycji, od której na początku szlachecki, jeszcze... Tak, szlachecki, od której kontuszowej. Na początku troszeczkę nasi romantycy, na początku samego romantyzmu polskiego troszkę schronili, a potem odkryli dla siebie samych świat właściwie swojego dzieciństwa, który jeszcze pamiętali, jako to nasze średniowiecze. Myśmy tak bezpośredniego odczucia wieków średnich, jak Francja czy Niemcy, nie mieli. Natomiast odniesienie do kultury staropolskiej, która jeszcze przed chwilą była przed oczami wszystkich w swojej późnej fazie, istniało. I tu robimy kropkę, żeby posłuchać Mazura. Ponieważ za chwilę będą pieśni romantycznego sarmatyzmu w wykonaniu profesora Jacka Kowalskiego i jego zespołu. Ja dziękuję Państwu za tę rozmowę. Moimi Państwa gośćmi byli pani profesor Elżbieta Nowicka i pan profesor Jacek Kowalski. A teraz Mazur w wykonaniu chóru i orkiestry Teatru Wielkiego w Warszawie.